بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل ولی فالفرج. تعریف العلم. تعریف العلم keçməzdən əvvəl keçən dərsdə bir axırıncı cümləyə bir balaca izah verək. Ki dedi, və ilmul məntiq vuzə min beynəl ulum li əcli tənzimi təsərrüfatı həvzəhil quvvə xovfən min təsiril vəhmi vəl xiyali əleyhə və min zihabihə fi qeyri sıratil müstəqimi ləhə. Deyir, ilmi məntiq niyə vəz olunub, niyə yaradılıb bu ilm, niyə təsis edilib? Ona görə ki, bu xatirə edilib ki, həmin bu əqli qüvvə ki var, ki, keçən dərsimizdə bu qüvvələri böldük neçə yerə? 4 yerə. Dedik, elmi hissi, elmi xəyali. Bundan əvvəlki dərsdə var idindəsən. Yox. Elmi xəyali. Dedik ki, orada düzdür, elmi xəyali də əslində. Hə, sadəcə olaraq, Şeyx Rəhməhullah nədir? Bir balaca xəlt edib mətləbdə. Təxəyyülə gətirir, misal vurur, amma elmi xəyalidir. Yəni, gözünü yumdun, surət hasıl oldu zəhnində. Zəhnə yaxınlaşdırmaq üçün o cür misal vurur. Bu da elmi birinci cümlə xəyalin tərifidir, qalanları. Bəli, bəli. Və elmi vəhmi, elmi əqli. Məntiq elmi isə vəz olunub, bu elmi əqlini idarə edə bilmək üçün. Yəni ki, elmi əqlidəki təsərrüfatı tənzim eləsin, nizama salsın ki, elmi xəyali, elmi vəhmi və nədir? Bəli, elmi xəyali ilə elmi vəhminin əqlə təsiri. Çünki deyir ki, buna xatir vəz olunub ki, bu təsərrüfatı tənzim eləsin, nizama salsın ki, niyə? Elmi xəyalinin, elmi vəhminin və yaxud qüvvəyi xəyalinin, qüvvəyi vəhminin bu qüvvəyi əqliyə təsir etməsindən qorxaraq. Yəni ki, bir növ qorxublar ki, elmi vəhmi, elmi qüvvəyi vəhmi, qüvvəyi xəyali təsir eləyər qüvvəyi əqliyə və nəticə etibarı ilə qüvvəyi əqli təsərrüfatında xətaya yol verər. Bunun qarşısını almaq üçün, bu təsərrüfatı tənzim eləmək üçün nə ediblər? Bəli. Və deyiblər ki, nə olsun min zihabiha fi, və nədən qorxublar min zihabiha fi qeyri sıratil müstəqim iləhə. Və elmi məntiq vəz olunub buna görə ki, qorxublar ki, qüvvəyi əqli onun üçün ayrılmış sıratı müstəqimdə yol getməsin. Yəni, vəz eləyiblər ki, yox, bu yolda bu sıratı müstəqimdə getsin. Daha burada qüvvəyi vəhmi, qüvvəyi xəyali gəlib buna təsir eləyir və nəticə etibarilə bu sıratı müstəqimdə getməz. Məsələn, misal buraq. Nə cür ola bilər ki, qüvvəyi vəhmi, qüvvəyi xəyali təsir eləyər nəyə? Bəli, qüvvəyi əqliyə. Məsələn, deyək ki, misal, məsələn, deyək ki, bir nəfər bir gecə bir dünyasını dəyişmiş şəxsin yanında bir otaqda qalır. Düzdür. Burada bunun qüvvəyi əqliyəsi buna deyir ki, bu meyyit cansızdır, hərəkətsizdir. Eynən daş kimi bir şeydir. Necə ki, daşdan insana bir zərər gəlməz, göydən düşən daşdan tanışlıqda, yerdə məsələn bir daş var, hərəkətsiz qalıb düz müstəvidə, ondan insana nə zərər gəlir ki? Heç nə. Daş var, sən də yanında uzanmışsan, yatmışsan. Və bu meyyitin yanında, dünyasını dəyişmiş bir şəxsin yanında da uzanıb yatmaq, o olduğu otaqda uzanıb yatmaq nədir? Əql deyir ki, qüvvəyə əql deyir ki, elə eynən o daşın yanında yatırsan, bunda yatın həmin üçün bir şeydir. Bundan sənə bir zərər yoxdur. Amma qüvvəyə vəhmi nədir? Qüvvəyə vəhmi deyir ki, dedirlər, mən nə edir, bəs boğa, nə bilim, nə edir filan. Tab özü üçün o qüvvəyi vəhmi orada nə yaradır? Vəhşət yaradır bunun üçün və bu nədir? Qorxur. Həmin yerdən uzaqlaşsa o qüvvəyi vəhmi artıq ona təsir eləmir. Qüvvəyi əqli deyir ki, nəşə qorxurdun ki, orada nə var ki, məsəl üçün. Amma yenə də həmin yerə gedə bilmir. Niyə? Çünki qüvvəyi vəhmi təsir edir onun qüvvəyi əqlisinə. Güc gəlir. Məlum oldu. Ona görə də, yəni, məsələn, bir misal olaraq vurduq ki, yəni, bu cür yerlər görürsən ki, qüvvəyi vəhminin, hələ bu indi bir sadə misaldır da, qüvvəyi vəhminin qüvvəyi əqliyə təsiri var. Ona görə də bu elmi vəz eləyirlər ki, bu qüvvəyi əqliyə ki, təsərrüfat aparar, nədir, müəyyən müqəddimələr qurar, müəyyən nəticələrə yetişər. Bu cür məsələlərdə nədir? Qüvvəyi əqli müstəqil nəyə bilsin? Bu nədir? Məlumlar arasında təsərrüf edə bilsin və məhsula düzgün şəkildə yetişə bilsin. Aydındır? Bu qüvvəyi vəhminin, xəyalinin təsiri olmadan. Məlum oldu. Bu cümlənin mənası bu idi. Və keçirik tərifül ilm. İlmin tərifinə. İlmin tərifi ki, burada Şeyx Rəhməhullah, biz keçən dərsdə dedik, əvvəlki dərsdə dedik ki, elm bölünür iki ilə, elmi husuli, elmi huzuri. Elmi husuli nə idi? Dedik, elmi husuli, bəli. Bu cürə deyə bilərik ki, Şeyxin tərifi ilə, məsələn, və ümumiyyətlə, digər ümumi verilən təriflərlə ki, husuli surəti şey ilə dəl alim. Və yaxud huzuru surəti şey nədir? İndəl alim. Və yaxud başqa deyək ki, elmi husulü budur ki, huzuru şey lədəl alim bitəvassutı surə. Burada huzuru şey, huzuru surəti şey indəl aqildir. Yəni, bu sözləri demək olar da, huzuridən fərqləndirmək üçün deyirik ki, elmi husuliya. Elmi husuli huvə huzuru şey'i lədəl alim və yaxud indəl alim və yaxud indəl əql bitəvassutu surə. Surə vasitəsi ilə bir şeyin alimin nəzdində, əqldə, indəl əql, əqldə hasil olmasıdır bitəvassutu surə. Surə vasitəsi ilə. Aydındır? Və burada şeyx gəlir, bəli, elmi husuliyə tərif vermək istəyir. Və bu elmi husuli ki, bə nədir? Ümumi olaraq bütün elmi hissi, elmi vəhmi, elmi xəyali, elmi əqli, bunların nədir? Hamısından daha ümumidir. Bunlara daha ümumi olaraq bir tərif verir elm adı ilə. Ki, bundan da məqsəd nədir? Elmi husulidir, elmi huzuri deyil. Keçən dərsdə də bəyan elədik ki, yəni nəyə görə biz elmi husulidən danışırıq, huzuridən danışmırıq? Çünki elmi husuli ilə huzurinin fərqlərindən danışanda dedik ki, elmi huzuridə xəta yoxdur, elmi husulidə xəta var. Və xəta da niyə var? Çünki elmi husuli surət vasitəsi ilə bir şeyin əqldə hasil olmasıdır. Bəs bu surət həmin şeyin özü də ölçü, düzdür? Deməli, surət bəzən vaqi ilə mütabiq ola bilər, uyğun ola bilər, bəzən uyğun ola bilməz. Bəs bəzən də uyğun ola bilməsə, deməli, nədir? Xətadır, ona görə uyğun olmadı. Məlum oldu, uyğun olmadı, xətadır. Bəs deməli, burada da xəta var. Bəs məntiq elmi də gəlir bu elmdən danışır. Niyə? Çünki məntiq elminin vəzifəsi, işi nədir? Xətanı təsih eləməkdir. Məlum oldu, ona görə. Xub, Şeyx Rəhməhullah gəlib tərif verməyə, amma bəziləri deyiblər ki, ümumiyyətlə, elmə tərif vermək mümkün deyil. Çünki deyil, digər bütün şeylər elm vasitəsi ilə izah olunur. Elmin deyirlər, özü munkəşifdir, amma digər şeylər üçün kaşifdir. Yəni, özü munkəşif, yəni özü özünü kəşf eləyəndir elm. Yəni, elm öz-özünə deyir ki, mən varam. Bu cürdə bir loru ifadə edəndirsək. Öz-özünə deyir ki, mən varam. Amma başqa bir məçhulu məlum eləmək həmin o elm eləyir. Məsələn, zeyhinə yaxınlaşdırmaq üçün bir asan bir misal. Məsələn, işıq. Düzdür. İşıq zülmətdə olan bütün əşyaları nə eləyir? İşıqlandırır və sən görürsən. Düzdür. Amma işığın özünü işıqlandıran nədir? Yox. İşığını mən bu lampadan danışmıram. Ümumilikdə işıqdan danışıram. Aydın da bu lampanı görürəm işıqlandıran güneş. Rəngi də mənə. Rəngi də yoxdur. Yox. İşıq, nur. İşıq. Ümumiyyətlə işıq məfhumundan danışıram. Düzdür? Bu işıq ki var, zülməti işıqlandırır. Özündən qeyri hər nə varsa onu işıqlandırır. Düzdür? Özündən qeyri hər nə var onu işıqlandırır. Bu işığın özünü işıqlandıran nədir? Ha. Yəni deyə bilərəm ki, işığı başqa bir işıq işıqlandırır. Yoxdur, işıq özü işıqlandırır da. Aydındır? Ona görə deyiblər ki, bu elmə necə tərif verək axı? Elm hər bir şey bu elm vasitəsilə izah olunur. Elm bir dənə özü özünü münkəşfir. Necə ki, işıq işıqlıdır deyə bilərəm ki, işıqdır da. Məlum oldu. Amma digər zülmətdə olan şeyləri bu işıqlandırır. İşığın başqa bir şey işıqlandırmır ki. Aydındır? İşıqdır da bu. Məlum oldu. Burada deyir, elm başqa bir şeyi bəli gəlir, kaşif eləyir, kəşf eləyir. Elm kaşifdir. Kəşf eləyir başqa bir şeyi. Amma sən buna necə tərif verə bilərsən ki, axı elm hər bir şey bu elm vasitəsilə izah olunur. Aydındır? Elə bir sən gəlib burada nəticə itibarilən elmi elm vasitəsilə izah edəcəksən. Elə bir işığa işıqla tərif verəcəksən. Məlum oldu. Deyir, bu da olmayacaq bu cürlə. Aydın oldu. Hər bir şey izah olunur. Nədir? İşığa işıqla tərif verəcəksən səhv edirəm. Yəni elə bir işığı işıqla işıqlandıracaqsan. İşığı işıqla necə işıqlandır? Bu işıqdır da, öz işıqlıdır. Məlum oldu. Elmdə deyir, hər bir məcuhul elmlə izah olunur da. Düzdür? Bəlkə bu elmlə izah olunursa, elmlə məlum olursa, indi bu elmin özünə nə ilə məlum eləyək? Elmlə? İşığın özü nə ilə işıqlandırır? İşığına? Bu işığın özü işıqlıdır. Bu elm özü elmdir. Bu necə bundan məlum eləyək? Məlum oldu. Ona görə deyirlər ki, nədir? Tərif vermək olmaz bəzilər. Belə deyirlər, əl-qərəz, amma yenə də tərif verib bəzilər ki, xeyr, tərif də vermək o da olur. Var, Şeyx Rəhmanullah da burada tərif verir. Rəhmətindən biraz oxuyur inşallah. Tərifül elm, elmin tərifi. Və qəd təsəl ələ əyyi nəhvin təhsəlü lil insan hazihil idrakat. Deyir, mümkündür sən belə bir sual verəsən. Ki, bu ki idrakat dedik, bu idrakatın, idrakin dörd dənə qismlərindən danışdıq. Hissi, xəyali, vəhmi, əqli. Deyir, bunlar nə cür yolla hasil olur bu idrakat? Nəhnu qəd qərrəbnə ləka fīmə məzə nəhvə husuli hazihil idrakat bəzə şey. Deyir, biz müəyyən şeyləri deməklə sənin zihnini və yaxınlaşdırdıq əvvəldə keçdiklərimizi ki, nə cür bu idrakat bəzi şeylərə hasil olur? Bu idrakçılar necə bəzi şeylərə hasil olur? Vəli ziyadəti tovzih deyir, mətləbi daha çox izah eləməkdən ötürü, izahı artırmaqdan ötürü, nukəllif və sənə belə bir təklif edirik ki, ən tənzürə ilə şeyin əmamək. Önündə olan hər hansı bir şeyə baxasan, məsələn, kitaba baxasan. Summa tutbiq aynik muvəccihən nəfsəkə nəhvə. Sonra deyir, gözlərini bağlayasan və hansı halda muvəccihən yönələsən, yönəldəsən nəfsəkə nəfsivi nəhvə. Həmin o bəyəq baxdığı var. Gözlü ki, açanda baxmışdın. Gözlüyümdən o bayaq baxdığı yönəldəsən. Fəsətəcid fi nəfsi kəənəkə la təzal məftuxul aynəyn tənzur eləyik. Deyir, görəcəksən ki, sən elə bil hələ də gözün açıqdır və həmin şeyə nə inirsən? Nəzər eləyirsən. Və kəzəlik izə səmiətə dəqqatı saə vəxt ki, sən saatın dəqiqələrini nə inirsən? Eşidirsən? Məsələn, sum məsədətdə uzunik, sonra qulağımı məsələn tutsan, müvəccihən nəfsəkə nəhvə. Bu halda ki, həmin saatın o, belə deyək də, tıq-tıqlarına, o əqrəbin bəli, səsinə özvü yönəltsən, hələ elə deyəsən ki, da o çıxasan məsələn notadan da o səsi gəlməz. Amma və yaxud qulağını tutursan, qulağını tutursan, eşitmirsən, yenə də zehnində o səsi eşidə bilirsən. Aydın da? Özü o səsə doğru yönəldirsən, insan məsələn, öz, belə deyək də, ürəyində danışandı. Və yaxud məsələn, zehnində hər hansı biraz əvvəl baş vermiş, kiminləsə baş vermiş söhbəti düşünəndə, sanki oradakı, o söhbətdəki danışıb, ha, onlar elə bir yenə də eşidir də insan. Tuzda belə bir səs yoxdur, onu eşidir elə bir. Aydındır. Deyir, elə bir ki, sanki yenə də sən fəsətəhissu hiss eləyəcəksən ki, min nəfsik özündən kənnəkə la təzal təzmə'uha. Elə bir sən hələ də neynisən, eşidirsən bu şeyləri ki, burada misal çoxdur. Və haqəzə fi kulli həvasik. Ha, belədir deyir sənin bütün nədir, hisslərində. Yəni ki, həmin o, məsələn, toxunma olsun, dad olsun. Məsələn, insan bir yemək yer, yenə də nədir? Bəli, dad, o deyir, dadı damağımda qaldı. Hə, yəni o dadı fikirləşə bilirsən sən. Aydındır? İnsan, məsələn, bir ürəyi tutaq ki, bir xoşuna gələn bir yemək var, ürəyi o yeməksiz. Niyə? Çünki o dad bunun zehnində var, təsəvvüründə var. O dad hələ də bunun təsəvvüründə var, o dadın surəti. Gələcək surət nə deməkdir? O dadın surəti hələ də bunun elə bir ki, zehnində var. Aydındır. İza cərrəbdə mislə hazihil umur və təqqəqdəhə ceyyidən yəzhəl əleykə ən tərifə ənəl idrak əvul ilm. Deyir ki, əgər sən bu məsələləri bu cür təcrübə eləsən müxtəlif, mən deyir, ikisini dedim, qalanlarını da sən təcrübə eləsən, və təqqəqdəhə ceyyidən və yaxşı dəqiqləşdirsən bu məsələləri, yəzhəl əleyk, asan olar sənə, ən tərifə ənəl idrak, əvvəl ilm, idrak və yaxud ilm, ki, buna elə bir cah idrak dedir, cah ilm dedir də bu dörd dənə. İdrak və yaxud ilm, innəmə huvəntiba'u suveril əşya fi nəfsik. Nədir? Əşyaların, əşya deyəndə də bizim dildə əşya başqadır, şeylərin, hər bir şeyin surətinin fi nəfsik səndə, özündə intibasıdır, əksidir. Məlum oldu? İdrak yəni ilim sinonimdir. Sinonim deyəndə ki, burada bunları eyni gətirir. Eyni. Bu ki, burada deyir, hələ, mən demirəm ki, bunlar təradüftür, təradüftür, onu deyəmirəm. Amma ki, burada ki, bu deyir, ha, ən tərifə, ənəl idrak avul eyni. Yəni, sənə üçün asandır ki, idrak və yaxud eylim. Bu ki, burada idrakın növləri də deyir ki, əvvəldə nədir biz? Elmdən danışdıq, bundan əvvəlkində düzdür. Və dedik ki, bəli, əvvəldə şeyx dedi ki, elmə tərif verməmişdən əvvəl neyiniyək? Elmin nələrindən danışaq, qisimlərindən danışaq, düzdür. Sonra bu, həmin bu şeylərə nə dedir? Hissiyə, elmi hissiyə. Elmi hissi dedir. Və həmçində ona nə deyir? İdrakat deyir də. Sonra xəyaliyə nə deyir? İdrakat deyir. Vəhmi nə deyir? İdrakat deyir. Aydındır. Əqli idrak, vəhmi idrak nədir? Sonra nədir? Xəyali idrak, hissi idrak və yoxdur ki, elm. Yəni, burada bəli, təradüf kimi götürür. Amma mən lüğəvi cəhətdən bunlar təradüf, təradüf deyil, onu deyə bilmək. Bəli, hə, eynidir, o heç, idrak və ilm eynidir. Amma lüqəvi baxımdan sinonidir, sinonidir, onu deyəmərəm. Bəli, innəmə huvəntiba'u suvaril əşya fi nəfsik. Xub, indi bu surət nədir? Surət, bəzilər, məsələn, insan o birinci dəfə görəndə bu misalları və kəlmələri, ibarələri. Əslində, bu misallar insanı zehnini mətləbə daha yaxşı yaxınlaşdırmasından ötürür. Və illa surət ki, biz deyir, ya bir şeyin surətinin zehində hasil olması elmdir. Yəni, elmi husulidir də. Əvvəldə dediyim kimi, elmi husulidən danışmıyor. Elmi husulidən danışmıyor. Ki, elmdir. Bu surət, məsələn, kitaba baxıram, sonra gözümü yumuram, kitabın surəti hasil olur. Burada ki, bu surət deyir, surət həndəsi surətdən söhbət gedir. Yəni eyn, uzun filan bu surətdən söhbət gedir. Xeyr. Surət bundan söhbət getmir. Çünki bəli, yaxşı, kitabın eyni uzunu var. Təsəvvür eləyəcəm eyn və uzunla. Amma yenə də onu təsəvvür eləsəm zehnimdə kitabın zahirdə nədir? Maddəsi var. Amma zehnimdə gözümü yumuram, həmin kitaba baxıram. O gözümü kimi o kitaba baxıram ha zehnimdə. Maddəsi var, onun maddəsi yoxdur. Bu surət mücərrəbdir, onun maddəsi yoxdur. Aydın da maddəsizdir. Bu belə o cür nə deyilir. Daha sonra və o ki, o surət deyir, deməli oradan məqsəd nədir? Həndəsi surətdir, həndəsi şəkildir. Çünki nə qədər şey var ki, məlumdur, həndəsi şəkili yoxdur. O bir nəfər getdi həkimin yanına, dedi ki, həkim, mənim belim ağrıyır. Həkim dedi, nə cür ağrıyır filan, bu başladı neynəməyə? Xüsusiyyətlərlə izah eləməyə ki, belim bu cür ağrıyır, bu cür ağrıyır. Düzdür? Bu cür ağrıyır, bu cür ağrıyır. Həkimin zehnində nə yarandı? Ağrı haqqında bir surət yarandı. Eyni uzunu var onun? Yox. Surət nədir? Surət məlumun zehində hasil olmuş mənasıdır. Surət həmin o məna. Aydındır? O məna haqqında təsəvvür. O ki, mənim zehnimdə kitab var, ha? Kitab özü gəlir mənim zehnimə girmir ki. Kitab haqqında məna təsəvvürü formalaşır mənim zehnimdə. Məlum oldu. Lap deyək ki, kitab haqqında kulli və yaxud da məsələn cüz'i bir kitabdan danışıram, kulli məfhumdan danışmıram. Həmin o bir dənə kitaba baxdım, onun o zehnimdə təsəvvür elədiyim o mənadır. Surət odur. Yoxsa nəinki surət gördüm kitabı və şey nə oldu? Həndəsi formasından danışır. Xeyr, həndəsi formasından danışır. Zehində hasil olan surət, yəni nə? Həmin zehində təsəvvür olunan məna. Bəli, bəzi şeylər həndəsidir. Məsələn, kitab həndəsidir. Düzdür? Amma məsələn, bəzi şeylər yenə dediyimiz kimi nədir? Həndəsi olmayan şeylərdir, amma yenə də təsəvvür edirik. Allahın şəriki. Eyni uzunu var? Yox. Xaricdə vücudu da yoxdur, ancaq zehindədir vücudu, düzdür? Ancaq zehindədir vücudu. İndi o ki, təsəvvür edirəm Allahın şərikini, elmi husulidir, husulidir. Elmi husulidir. Elmi husulü nədir? Husulü, surəti şey indər əql. Deməli, bunun surəti var da. Deməli, surəti varsa, indi surət ancaq bəyəm həndəsi figur olan şeylərə aiddir. Yox, biz o surətlərdən danışmırıq. Görürsən, bunun da surəti yoxdur. Amma yenə də deyirəm ki, zihnimdə təsəvvür edirəm onu. Deməli, surətdən məqsəd həndəsi figurdur. Surətdən məqsəd zehində təsəvvür olunan mənadır. Vəssalam. Məlum oldu. Ona görə deyir ki, sadəcə burada elə bir gətirir cüzgüyə bənzədir. Necə ki, cüzgün qarşısında bir cisim qoyarsan, cüzgü onu əks etdirər. Şeyx Rəhməhullah burada bunları ona görə deyir ki, tələbənin zehninə yaxınlaşdırsın misalları. Şey mətləbləri, sadə misallarla aydındır. Amma belə bir qədər dəqiq danışsaq, o bu misal, yəni sırf bu ki, bu misal vurur, belə sırf bu cür nə də deyil. Necə ki, cüzgü göstərir, ayna bənzətmədir bir dənə ki. Necə ki, cüzgü aynanı, cüzgü aynanı nədir? Ayna cismi məsələn göstərir, cüzgü hər hansı bir cism. Bəli, əks etdirir məsələn. Hələ o hasil elətdirir cüzgünün özü. O cüzgüdə hasil eləyənin özü bu şeyin özüdür ki. Düzdür, özüdür ki. Bu tərəfdə, bu da tərəfdə. Düzdür, hazır və yaxud kamera ilə çəkilən filanca. Bunlar həmin şeyin özüdür ki. Onlar dəqiq göstərir. Surəti də, hə, bəli. Həmin o cismi göstərir də. Qorxunu çəkə bilir kamera. Cüzgü qorxunu çəkə bilir, yox. Göstərə bilir, yox. Aydındır. Bunlar yalnız o həndəsi figur olan cisimləri göstərir. Aydındır. Bu da bu misalı vurur. Yəni, tələbə buradan belə başa düşməsin ki, surət deyəndə biz həndəsi figurları deyirik. Xeyr, Şeyx Rəhməhullah burada sadəcə olaraq səni elə bir növ mətləbə yaxınlaşdırmaq üçün də asanlaşsın deyə belə misallar vurur. Və illa məqsəd bu deyil ki, surət deyəndə həndəsi figurlar, zehinə gələn həndəsi. Düzdür, cüzgü həndəsi figuru göstərir, kamera həndəsi figuru çəkir. Düzdür, həndəsi figur bütün da cisimlər də bunları nəzərdə tuturuq da. Ki, gözlə görünən evdir, insandır, hansının cüzgü göstərə bilər, kamera çəkə bilər. Bəli, bunların həndəsi forması var. Amma tələbə deyirəm ki, bu misaldan başa düşməsin ki, elmə tərif veririk ki, husulü surəti şey, surəti şey yəni həndəsi forması. Bir şeyin surətin zehində hasil olmasıdır. Elm, yəni nə? Zehində surətin hasil olmasıdır. Buna elm deyərlər. Belə yox ki, bir şeyin həndəsi figurunun formasının zehində hasil olmasına elm deyərlər. Yox. Çünki surətdən məqsədimiz olduğu. Necə ki, qorxunu təsəvvür edirik, elmin usulidir. Düzdür? Məsələn, başqasına qorxunu, məsələn, izah edirsən, danışırsan, bu təsəvvür edir. Düzdür? Bunlar nədir? Elmi xüsulidir və burada surətlərdən də məqsəd, deməli, nədir? Həndəsi figurdur. Ümumiyyətlə, zehində nədir? Təsəvvür olunan mənadır. La fərqə beynə müdrəkautikə ki cəmii mərətibiha. Təşəkkür. La fərqə beynə müdrəkatikə fi cəmi'i mərətibihə. Deyir, bu müdrəkat, idrakat ki var, bunlar arasında deyir, fərq yoxdur fi cəmi'i mərətibihə. Həmin o bütün mərtəbələrində nədir idrakın ki mərtəbələri var, onların hamısında deyir, nədir bu idrakat arasında deyir, fərq yoxdur. Yəni, məsələn, şeydir, oda baxırsan, gözündən gördün, elm hasil elədin də, gördüyü elm hasil edirsən, düzdür? Əlindən toxundun, elm hasil elədin ki, bu təhlükəli bir şeydir, yəni bu yandırandır, düzdür? Sonra keçdin o yana, gözünü yumdun, elmi xəyali gəldi, düzdür? Elmi xəyali gəldi və neynədün? Nədir, bildin, formasını bildin, gözündən baxdın, elmi xəyali hasil oldu da, formasını bildin, yox, o təxəyyüldədir, bəzən bir, formasını bildin, yandıran olduğunu bildin, düzdür, xəyalında bilirsən ki, bu cürlə formadadır və yandırandır. Elmi hissi də öyle, elmi hissi budur ki, əlimi tuturam üstünə, görürəm yandırır. Gözlə görürəm, baxıram, hal-hazırda baxıram, bu hissidir. Amma ki, day yoxdur, yəni bu dəqiqə yanımızda od yoxdur ki. Amma formasını bilirik odun, nə cür olur, necə görsənir. Və yandırdığını da bilirik. Bu həmin o xəyalidir, düzdür? Sonra məsələn, vəhmi, biz o oddan nə edirik? Qorxu hasil edirik, düzdür? Bilirik ki, qorxulu bir şeydir. Məsələn, uşaq yanına gedəndə qoymuruq getməyə. Niyə? Çünki təhlükəli bir şeydir. Özümüz məsələn, nədir? Nədir, çox yaxına getmirik, yaxınında olsaq da odun nədir, ehtiyatlı davranırıq. Niyə? Çünki qorxu var bizdə, həmin o vəhmi var. Və daha sonra da elmi əqli ilə od haqqında müəyyən şeyləri nədir, təəqqül eləyər. İndi onlar... Bu, indi təxəyyül elmi əqlidən sayılır əslində, təxəyyül o xəyalidir. Deyir, bunlar arasında yəni bir fərq yoxdur. Aydın da elm ki deyir, buradakı bu elmə tərif verir. Həmin elm bu cür nə deyək də və istilah əməz elmi hissi, elmi və xəyali, elmi vəhmi, elmi əqlidir. Məlum oldu? Buradakı bu tərif verir. Aydındır. Yəni belə başa düşülməsin ki, burada bu tərif verir, bu ancaq elmi xəyaliyə tərif verir. Biz deyirik, məsələn, bir şeyə baxırıq, sonra həmin o forması nədir, qaldırır zihnimizdə. Burada ancaq elmi xəyalidən danışmır. Aydındır? Hə, bu elmin bu qisimləri ki var, nədir? Bu iki elm deyir, bu elm dediyi əəmdir, daha ümumidir bu dörd qisimlə. Məlumdur, yəni bunlar dördün də əhatə edir. Aydındır, dördün də əhatə edir. Kəmə təntəbi'u suvarıl əşyə fil mirat və lizalikə ərrafıl ilmə bi ənəhu. Necə ki deyir? Bu dediklərinə misal vurdu. Necə ki deyir? Güzgüdə şeylərin surəti əks olunur, o cür nədə onun kimi biz izah elədikdə orada məqsədlə. Vəli zalikə ərrəful elmə deyir, bu xüsusiyyətinə görə elmə belə bir tərif veriblər. Huzuru surəti şeyi indəl əqil və yaxud huzuru surəti şeyi lədəl alim və yaxud husulu surəti şeyi indəl əqil və yaxud husulu surəti şeyi lədəl alim veyahut husulu şey'i ledel alim betevasıtı sure. Veyahut huzuru şey'i ledel alim betevasıtı vasıta. Betevasıtı sure. Ha? Suratı kulli şeyin del agilim bütün şeylerin sureti agilde. Husulu sureti kulli şeyin indel aql. Bəli, demək olar. Av fəqul, ya sən bu cümlədən intibauha, yəni surət əks olunur fil əql, əqldə la fərqə beynət təbirin fil məqsud. Deyir, iki dənə cümlə arasında nədir? Qəst olunanda, qəst olunanda nədir? Elm. Heç bir deyil, fərq yoxdur ki, təbir. Yəni, məzlər müəyyən ilə gətirir ki, intiba sözü burada təsamühən işlədilib, yaxşı dövb, işlənsin, bəzi deyilər, qətən səhvdir bunu işlədilir. Məni bizim anlayışımız yoxdur. Yəni, əzəb deyil, Şeyx Rəhməhullahın məqsədən bildik nə demək istəyir. Düzdür? Şeyx deyir ki, yəni, intiba da desən, elə bunu başa döyüş, huzuru, surəti, şey indələ əqdə. Məlum oldu, hə? Belə yox ki, məsələn, intiba əks olunması, məsələn, necə var o cür nə əks olunması? Məsələn, güzgü, nədir? Güzgü deyirəm. Göz, məsələn, düzdür? Dağı görür, düzdür? Necə var zehində də o cür əks olur, o böhlüyünlə? Məna bəli, təsəvvür olunur, filandır, böyüdür, filan, amma o böhlüyünlə nədir? Gəlib zehində nədir? Əks olunmur. Bir də müəyyən şeylər deyirlər. Amma şeyxin məqsədi budur ki, yəni huzuru surəti şeyində. Yəni əqldə bir şeyin surətinin hazır olması deyil, intibadan da yəni, nədir? Elə bunun başa düşmüş. Məlum oldu? Bəli. Ha, bəzilər də demişlər ki, Şeyx Rəhməhullah haqqında burada elmə tərif verir. Amma verdiyi tərif elmi huzurunu əhatə eləmir. Çünki deyirsən, ümumi deyirsən ki, elmə tərif. Sonra verdiyin tərif ancaq elmə husulüdür. Yox, burada cavab budur ki, şeyx elə əvvəldən gələndə müəyyən bir qərinələrdən, zahirdən filan filan görürük ki, şeyx nədir? Şeyx gələndə husulüdən danışır. Çünki nədir? Bu elmi məntiqin huzuru ilə işi yoxdur ki. Elmi məntiq husulüdən danışır və ona görə də birbaşa ona tərif verir. Yəni, irad gəlməsin ki, şeyx elmə tərif verir və onun tərifi huzurunu əhatə eləmir. Əgər ümumi tərif versəkdir, elmə gərək elə bir tərif verəkdir ki, huzurunu da əhatə eləsin. Amma bunun tərifi huzurunu əhatə eləmədi ki. İndi naqisi yox, şeyxin elə istədiyi budur ki, husuliyə tərif versin. Nəinki? Huzuriyə. Aydındır, yəni, belə deyil ki, şeyx bu tərifi verib, məqsədi də huzuri və husulidir. Yox, şeyxin elə məqsədi husulidir, elə husuliyə də nədir? Tərif veribdir. Əlhamdülillah, Rabbil alamin.